Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Give it. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie ma. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bierze to, co jego, moje sny, moje życie, siły. wskazań. Bardzo boję się o życie najbliższych. Lubię lato i beztroskie zabawy na łące. Zło jest mi obce, dlatego się go boję. Nie wiem, czy mogę je zabić pistoletem. Czy ta kula nie obróci się w mą stronę? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może widzę i ciut jakby więcej. Może to prawda, gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się, go tu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dwie rundy po mieście, gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tu jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, i gdzie jeszcze chłopiec? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki, ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 1-2-9. Już Marszałkowska, 1-2-9. Thank you.